shauri kipipa ayumwe. Endeleza shule zo kwa chia mzee wako. Jiepushe na tabia vijana waleo. Hawafikiri maisha ya baadaye. Kuweka mbele mambo ya raha nyingi. Nakushauri kipipa ayumwe. Endeleza shule zo kwa chia mzee wako. Jiepushe na tabia vijana waleo. Hawafikiri maisha ya baadaye. Kuweka mbele mambo ya raha nyingi. Vijana wengi wa siku hizi wametawaliwa na uroho. Leo amoe yule, kesho mpa talaka. Hawe na huyu, kesho kutwa mwingine. Hebu fikiria kipipae. Nakushauri kipipa ayumwe. Endeleza shule zo kwa chia mzee wako. Jiepushe na tabia vijana waleo. Hawafikiri maisha ya baadaye. Kuweka mbele mambo ya rangi. Tetereke ndio msingi wa maisha kipipa. Chunga rasilimali sitetereke ndio msingi wa maisha kipipa. Wengi wa binadamu tamaa imewatawala. Wapatapo pesa uzusha sherehe. Na safari bila mpangilio, mara Paris, mara Kinshasa, mara Bombay. Sili mali sitetereke ndio msingi wa maisha kipipa. Chunga sili mali sitetereke ndio msingi wa maisha kipipa. Wengi wa binadamu tamaa imewatawala. Wapatapo pesa uzusha sherehe. Na safari bila mpangilio, mara Arusha, mara Ujerumani, mara Harare. Chunga rasilimali sitetereke ndio msingi wa maisha kipipa. Chunga rasilimali sitetereke ndio msingi wa maisha kipipa. Katika hiyo miradi fikiria mfugaji, usisahau shamba na kilimo. Katika hiyo miradi fikiria mfugaji, usisahau shamba na kilimo. Niyo kiwanda cha kudu ayumwe. Niyo kiwanda cha kudu kipipa. Chunga rasilimali sitetereke weni nakwambia ndio msingi wa maisha kipipa. Weni kipipa. Chunga rasilimali sitetereke weni nakwambia ndio msingi wa maisha kipipa. Katika hiyo miradi fikiria mfugaji, usisahau shamba na kilimo. Katika hiyo miradi fikiria mfugaji, usisahau shamba na kilimo. Ndio kiwanda cha kudu ayumwe. Ndio kiwanda cha kudu kipipae. Chunga rasilimali sitetereke weni nakwambia ndio msingi wa maisha kipipa. Weni kipipa. Chunga rasilimali sitetereke weni nakwambia ndio msingi wa maisha kipipa.